دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا، آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا۔ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا، آج اپنی خطاؤں کا۔ کاوش مولانا انس یونس، پیشکش مہمان انٹرپرائزز، فون نمبر 02170011182۔ سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارا، وارفتہ و سرگرداں، بے مایا و بے چارا، شیطان کا ستم خوردہ، اس نفس کا دکھیارا، ہر سمت سے غفلت کا گھیرے ہوئے اندھیارا، آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا۔ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا، آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا۔ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا، جذبات کی موجوں میں لفظوں کی زباں گم ہے، عالم ہے تحیر کا یا رائے بیاں گم ہے، مضمون جو سوچا تھا کیا جانے کہاں گم ہے، آنکھوں میں بھی اشکوں کا اب نام و نشاں گم ہے، سینے میں سلگتا ہے رہ رہ کے ایک انگارا۔ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا، آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا۔ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا، آیا ہوں تیرے در پر خاموش نوالے کر، نیکی سے نہیں دامن انبار خطا لے کر، لیکن تیری چوکٹ سے امید سخا لے کر، اعمال کی ظلمت میں توبہ کی ضیا لے کر، سینے میں تلا تم ہے دل شرم سے صد پارا۔ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا، آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا۔ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا، امید کا مرکز ہے، رحمت سے بڑا گھر ہے، اس گھر کا ہر ایک ذرہ رشک مہ و اختر ہے، محروم نہیں کوئی جس در سے یہ وہ در ہے، جو اس کا بھکاری ہے قسمت کا سکندر ہے، یہ نور کا قلزم ہے یہ امن کا فوارا۔ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا، آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا۔ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا، یہ کعبہ کرشمہ ہے یا رب تیری قدرت کا، ہر لمحہ یہاں جاری میزاب ہے رحمت کا، ہر آن برستا ہے ہن تیری سخاوت کا، مظہر ہے یہ بندوں سے خالق کی محبت کا، اس عالم پستی میں عظمت کا یہ جو بارا۔ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا، آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا۔ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا، یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے، میرے دل ویراں کو الفت کا خزینہ دے، سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے، ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے، پھر دہر میں پھیلا دے ایمان کا اجیارا، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا، آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا، یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما، بخشے ہوئے بندوں میں مجھ کو بھی رقم فرما، بھٹکے ہوئے راہی کا رخ سوئے حرم فرما، دنیا کو اطاعت سے گلزار ارم فرما، یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما، بخشے ہوئے بندوں میں مجھ کو بھی رقم فرما، بٹکے ہوئے راہی کا رخ سوئے حرم فرما، دنیا کو اطاعت سے گلزار ارم فرما، کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا، آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا، سرگشتہ و درماندہ بے ہمت و ناکارا، وارفتہ و سرگرداں بے مایا و بے چارا، شیطان کا ستم خوردہ اس نفس کا دکھیارا، ہر سمت سے غفلت کا گھیرے ہوئے اندھیارا، آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا، کاوش مولانا انس یونس، پیشکش رحمان انٹرپرائزز، فون نمبر 02170011182، لادے ہوئے پشتارا، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا، ایک بندہ آوارا۔